يقول رحمه الله تعالى نفقاته كتوك واكمتوم صلى الله عليه وسلم وصدقاته نصدق زاكي وزهده نقيب نيونك واكدنيا في المال كتك مال صلى الله عليه وسلم وزهده في المال نقيب نيونك واكمتوم صلى الله عليه وسلم كتك مال. وأما ما تختلف فيه الحالات في التمدح به na ama yale ambayo zinatofautiana ndani yake hali katika kusifiwa kwa jambo hilo, kwa sababu tumesema kwamba kuna mambo ina tatu ambayo ni hulaumiwa na mambo katika wingi wake na mambo ambayo usifiwa katika uchache wake, na kuna ambayo zinatofautiana hali. Sasa yale ambayo zinatofautiana hali ndani yake katika kusifiwa kwa jambo hilo, watafakhur bisababihi, na kufakharisha, kujifakharisha kwa sababu yake, watafdhili ajlihi, na fadhilishwa kwa ajili yake, kakathratil mali, ni kama wingi wa mali, fasahibuhu, mwenye mali, ala aljumlati, kwa ujumla, muadhamun inda al-amma, ni mwenye kuheshimiwa kwa watu wa kawaida, li'tiqadi hadha wasulahu bihi, kwa kuitakidi kwake, ndiyo kufika kwake, ila hajatihi, katika haja yake, li'tiqadiha, kwa kuitakidi kwake, dhamiri ni kwenye nini? Yarudi kwa hao amma, sio kwa kuitakidi hao amma, tawassulahu, kuipata hiyo mali, tawassulahu bihi ila hajatihi, ndio kufika kwake katika haja yake. Kuna watu wanaona kwamba ukishapata mali ndio upata kila kitu, ushafanikiwa, amefanikiwa, ana mali ni bwana, ushafanikiwa bwana. Wanaona mafanikio ni mtu kupata mali. Imepatikana vipi? Haijalishi waitumiaje, haijalishi maadamu wewe unayo, ana hiki, ana kile, ana kile, ana kile. Pingine mwenye hiyo mali wala hanufai kitu chochote zaidi ya kuhangaika kuitafuta. Hali vizuri, havai vizuri, haimsaidii kwenye akhira yake. Ahangaika kila siku mipango. Paka pata maradhi kwa sababu kutafuta mali. Yamsaidia nini? Uone ile kinachomsaidia zaidi ya kuwa iko nayo. Na watu wamsifu. Sasa kuna watu katika awamu wanaitakidi kwamba ukishakuona ile mali tu tayari wewe umefanikiwa. Sawa? Anasema al-i'tiqadi hatha wasulahu ila hajatihi wa tamakkunihi fi aghradhihi, na kumakinika kwake kwenye malengo yake, au tamakkunahu fi aghradhihi, na kumakinika kwake katika malengo yake. Wa illa falaysa fadilatun fi nafsi, na kama si hivyo haikuwa bora hiyo mali katika dhati yake, mali yenyewe si bora. Famata kana bihadhihi sura, basi wakati wote itakapokuwa mali iko katika sura hii. Famata kana bihadhihi sura, basi wakati wote itakapokuwa katika sura hii. Wasahibuhu munfiqan lahu fi muhimmati, na mwenye hiyo mali ni mwenye kuitoa mali hiyo katika mambo muhimu. Wa muhimmati man qasadahu wa amala, na mambo muhimu ya yule aliyemkusudia yeye na akamtumainia yeye au akamtarajia yeye, ikawa mali ile ya kusaidia wewe katika mambo muhimu na unawasaidia wale waliokuja kwako kuomba na kukutarajia. Yasrifuhu fi mawadhi'ihi, ikawa anaitumia mali hiyo katika sehemu zake. Mushtariyan bihi almaali, ni mwenye kupata au mwenye kununua kwa hiyo mali mambo matukufu. Wathanai alhasan, na sifa nzuri. Walmanzilati fil qulub, na daraja katika nyoyo. Kana fadilatan fi sahibihi inda ahli dunya, basi inakuwa mali hiyo ni fadhila kwa mwenye mali hiyo kwa watu wa duniani, ikiwa mali anaitumia katika mambo yake muhimu, na vile vile anaitumia katika mambo muhimu ya watu wanaokuja kwake kumuomba na wakamtarajia. Ikawa mali anaitumia katika mahala mwake, katika sehemu zake, ananunua mambo matukufu kwa mali hiyo, na sifa njema, na anapata kuzikonga na kuziteka nyoyo za watu. Hii inakuwa ni fadhila katika mbele za watu wa dunia. Wa idha sarafahu fi wujuhil birr, na atakapoitumia mali hiyo katika njia za wema, njia ya mambo mema. Wa anfaqahu fi sabili lkhairi, na akaitumia hiyo mali katika njia za kheri. Wa qasada bidhalika Allah taala, na akamkusudia kwa hiyo mali Allah aliyekuwa ametukuka, akamkusudia Allah kwa mali hiyo. Wa dara lakhira, na akakusudia nyumba ya akhira, yani aljanna. Kana fadilatan inda lkulli bikulli hal, inakuwa ni fadhila mali hiyo, inakuwa mali hiyo ni fadhila kwa watu wote, kwa hali zote. Kana fadilatan, inakuwa mali hiyo ni fadhila, ni kitu bora. Inda lkulli, kwa watu wote. Bikulli hali, katika hali zote. Kwa maana wewe ukipata mali, tumia mali yako kununua akhira. Kwa maana itumie mali yako katika mambo ya halali katika kuinunua akhira yako, itengeneze kabri yako kabla hujakufa, tengeneza kisimamo chako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali yako, nunua aljanna kwa mali yako, usio walimbikiza kwa ajili ya warithi tuje kulithi alafu itumie mali unavyotaka wao. Wamata kana sahibuhu mumsikan la, na wakati wowote atakapokuwa mwenye mali ni mwenye kuizuia hatoi, ghaira muwajjihihi wujuhahu, si mwenye kuielekeza katika njia zake, haitumii mali katika njia zake, harison ala jam'ihi, ni mwenye pupa katika kuikusanya mali, yeye ana hirsi ya kukusanya, ada kathruhu kalada, unarudi ule wingi wake ni kama hakuna, ni kama upungufu, ada kathruhu, unarudi ule wingi wake, kalada ni kama upungufu, kama vile hana, wakana mankasatan fi sahibihi, na itakuwa ni upungufu kwa yule mwenye mali, ada kathruhu kaladab, unarudi ule wingi wake ni kama hakuna, kama kukosekana, wakana mankasatan fi sahibihi, na utakuwa ni upungufu kwa mwenye hiyo mali, walam yakif bihi ala judali salama, na atakuwa hajasimama juu ya matukufu ya ala judali salama, juu ya matukufu ya mali yaliyo salama, bal awqa'ahu fi wahdatin radhilatil bukhli, bali yatamtumbukiza katika shimo, wahda ni shimo eh? Bal awqa'ahu, bali itamtumbukiza fi wahdati radhilati albukhli, katika shimo la udhalili wa ubakhili, takuwa ametumbukia katika jumla wale mabakhili wa ulimwengu walbukhala, wa madhammati annadhala, na mahali pakulaumiwa pa udhalili, fatamadduhu bilmali laysa lidhatihi, kusifiwa kwa wingi wa mali si kwa dhati yake, si kwa dhati ya mali kwamba anayo tu, bal litawasuli bihi ila ghairihi, bali ni kwa kufika kwa hiyo mali kwa jambo jingine, wa tasrifihi fi mutasarrafatihi, na kuitumia hiyo mali katika matumizi yake, ndio utahimidiwa. Wafanya nini kwa mali yako hiyo, waitumiaje mali yako hiyo? Wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam utiya khazaina al-ardh, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipewa hazina za ardhi, wa mafatih albilad, na funguo za miji, wa uhillat lahu alghanaim, na alihalalishiwa yeye ngawira, wa futiha alayhi fi hayatihi bilad alhijaz, na ilifunguliwa juu yake katika uhai wake miji ya Hijaz, wal Yaman, wa jami'u jazirati alarab, na jazira na visiwa vyote vya Arab, Arab Peninsula, jazira al-Arab ile yote ikawa iko chini yake, kwa sababu ni peninsula ile ya Arab, kwani ni jazira imeweza kuwa na bahari kwa pande tatu, upande wa nne ni bara, yani upande wa Sham. Haya, tunaposoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hatusomi kwa ajili ya kumaliza vitabu au kushangaa shangaa tu kwamba kuna hili na lile na falaa, kumbe ni hivi, basi ukawa wajua waweza kusimulia tu. Tunasoma ili tumjue sallallahu alaihi wasallam, ili apate kuwa riwaza njema kwetu. Hapa nataka niweke msisitizo juu ya kitu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala huwafungulia waja wake katika mali, kuna wengine akawapa kwa kiasi kikubwa kabisa, ikawa wakifanya kitu kidogo kutie baraka ndani yake, mali zinakunjuka, fawaidi zinakuja nyingi, kimlinganisha alivyokuwa miaka mitano na leo tofauti, miaka kumi na leo iko tofauti, iko mbali. Na hivyo hivyo Allah hufungua milango ya kheri. Hivi ndio anafanya Allah, akawafungulia baadhi ya waja wake, na wengine wakafikia kwenye kiwango fulani, wakaangaika kama anavyohangaika huyo alipata au zaidi ya huyu, lakini ikawa hawapati ila kiasi fulani, wanaangaika na misukosuko juu, lakini kiasi wanachokipata ni kile kile. Na wengine nao kila siku wanacheza chini ya hasara, akiangaika huku na kule, pengine apata lukmatul aish tena kwa tabu, hakuna kinachong'aa, akili nyingi, mipango mingi, kila anapotazama anafeli wapi hajui, angaika, mara limekuja hili, mara limekuja hili, mara kaanguka, mara kainuka. Lakini yote haya ni makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, amewakadiria waja wake, wengine wakawa matajiri na wengine wakawa hali na kati, wengine wakawa maskini. Ni mipango ya Allah, si kwa maana kwamba yule aliyepata kingi ana akili nyingi zaidi na mipango yake ni bora zaidi. ni riziki zinafunguka. Na ndio maana riziki na utafutaji mali hauhusiani na elimu. Unaweza kusoma wewe ukabeba degree zote, ukazikomba zote, una PhD 7. Hii ya nini sijui, ile ya nini, ile sijui mipango, ile sijui hivi. Ukija kwenye ground huku huna kitu. Utabaki kuchezea chaki tu. Na pesa ulipe. Wewe ndo mshauri. Wewe ndo mshauri kwenye biashara yetu, atoa ushauri. Eh? Lakini ukiingia kati waanguka. Yule yule mshauri afanikiwa. Uone kama pana hikima kubwa hapo. Kwa hiyo havihusiani na masuala ya kusoma. Unaweza ukasomea kitu vizuri kama hodari, hayafanyi sasa. Wewe za kufundisha kwenye chaki na watu wakafanikiwa, wewe uwezi. Ukaona vipindi kwenye redio, kwenye TV, wazungumza mipango. Na watu mtu amekaa tu kwenye akafikiriza, ah, mpango huu utanifaa. Ukamfaa, wewe hujakufaa. Sasa sio nakulizungumzia mimi. Nazungumzia wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku katika mali. Sehemu katika mali. Katika Uislamu. Leo ungekuwa unajua, basi wangenunua akhira yao wakiwa katika uhai wao. Wakayafanya mambo ya kheri katika kuisaidia kheri. Na hasa yale mambo ambayo ni ya msingi katika dini, ambayo ndio muhimili wa dini. Matajiri wengi hawakumbuki hilo. Yaani mtu asakaambiwa jambo la kusaidia dini kwa utajiri alionao, yeye ni siri yake na Mola wake. Mizunguko ya biashara yake aliyokuwa nayo, akiambiwa kusaidia dini, labda vingine yeye huko amelimbikiza bilioni moja na kitu au milioni 500 au miradi yake ni mabilioni ya pesa. Akiambiwa jambo la shilingi milioni moja au milioni mbili, utachangia ngapi? Ah, basi mimi nitatoa shilingi 10,000 hapo. Ataka kushindana na yule anayeuza, anayezunguka na tenga la machungwa, akauza machungwa yake 200 ili apate shilingi 20,000. Ya 10,000 na ule 10,000. Lakini mtu huyo huyo anaweza kubadilisha magari kwa kiwango anachokitaka. Bali anaweza kubadilisha tale magari, akabadilisha kwamba mimi nataka sports rim bwana. Hizi bwana zitapendezesha. Badilisha hii, akabadilisha taa za magari. Pingine ikaja milioni 20, 25, 30. Lakini napotoka jambo kwamba hili ni jambo la dini sasa. Akwambia mimi nitachangia shilingi 500,000. Ah! Bwana jambo laharibika huko. Mambo mengi. Mambo mengi ni pamoja na kubadilisha matairi ya magari, kupiga rangi magari, na kubadilisha magari na kufanya hivi na mambo mengine ya kipuzi. Kwa watu hawako serious katika jambo la dini. Katika mambo ya anasa na vitu visivyokuwa na faida, anaweza kutumia pesa nyingi na wakati mwingine akajisahau akawaelezea watu. Nimefanya hivi, nikafanya hivi, nafanya hivi, kuna kile na kile na kile. Mipango ukitazama ni mamilioni ya pesa. Lakini jambo la dini yeye hayuko tayari kufanya hivyo. Hii ndio hali walionao matajiri wengi wa Kiislamu. Wanaghafilika sana. Na wakiambiwa wanaona kama vile wafatwa fatwa kwenye mali zao. Sio kwamba wafatwa fatwa, wakumbushwa juu ya jukumu na uwajibu ulionao. Leo wafanya hili, wafanya lile, waekeza, wajenga nyumba, wafanya hivi na miradi, kwamba waekeza utaishi milele. Wamwekea nani? Haijakatazwa. Lakini je, umejenga kwa ajili ya akhira yako? Umejenga hizi imara labda flat 10 umejenga. Je, kuna hata moja hapo ya wakfu? Kwamba huu ni wakfu. Una nyumba 20. Je, kuna hata moja kwamba hii ni wakfu? Itakusaidia kwenye akhira yako? Au unawekea watu ambao watakuja kurithi wafanye wanachokitaka katika huu ulimwengu vile wanavyotaka wao? Wewe babako amekuzaa, pingine babako maskini, ilikuwa asijui ile na njaa. Hana kitu. Ukazaliwa kwenye mazingira ya umaskini. Ni nani aliyekwambia kwamba wewe ufanye kafala ya familia yako kwamba wajukuu na vitukuu vije viishi katika hali nzuri? Nani alikwambia habari hiyo? Watu wengi waliochukua mali na wazee wao wameshindwa kuziendeleza, wakarudi katika ufakiri. Kwa wewe hujawekewa, kama ikitokea hujakatazwa. Umeweka kitu hiki, hiki cha watoto au hiki cha fulani na hiki cha fulani, watakuja kurithi. Kwa sababu sheria pia haijakataza jambo hilo. Antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Lakini pamoja na haya, umeweka kwenye akhira yako, umesaidia jambo la akhira na kudumu. Mimi natoa sadaka bwana, zaka tatoa. Lakini angalia, je, mali yako yasaidia kiwango unachokuwa nacho ambacho wewe mwenyewe ukijua ndicho unacho, ndio kiasi unachokitoa? Bali yale unayotoa katika mambo ya anasa yanalingana na wale unayotoa kwenye dini? anasa misafara yako, kula kwako, kutoka kwako na watu, vipando vyako, nyumba zako na vitu unavyonunua katika nyumba zako na furniture na kila kitu, ndivyo vitu ambavyo thamani yake ndivyo unavyowekeza katika akhira yako, sababu leo utakufa wewe, utatiwa kwenye sanda kwa kaburini. Zile furniture zako na samani ulizozinunua zitakusaidia. Ndio siku moja akasema pingine ukanunua masofa na manini ukaweka nyumbani kwako ukafa, alafu mke wako akaja akaolewa, alafu yule mume yule aliyomua mkeo ndio akawa kwenye masofa yale kwa nafasi kabisa, na vitoto vyako vikawa ndio watumishi wake. Anko leta maji pale, afungua kwenye friji la milioni 7-10 ulinunua mwenyewe pale, weka kaa pale mtuna pale, wewe uko kama mavumbi huko kwenye kaburi. Haiwezi kuwa hivyo. Haya ni mambo yanatokea. Na pengine huyo mke wako kwa ile mali uliyonunua na ulivyomtunza akampenda zaidi huyo mume mwingine, kwa sababu ana time na yeye, wewe ulikuwa huna, waangaika sasa unawatafutia watu wengine mali ya kuja kutumia. Huu ni upumbavu uliopitukia. Watakiwa uangalie akhira yako. Haina maana kwamba watu wasizitunze familia zao, wasifanye mambo ya familia, lakini usiwe mpumbavu wa kiasi hicho akhira yako ukaisahau wewe. Wawekeza katika nyumba, wawekeza katika miradi, lakini huja mjengea Allah subhanahu wa ta'ala hata nyumba moja inayolingana na nyumba yako, hadhi yake. Kijenga msikiti basi ni taabu kulikweli, taabu. Wataka watu wengine nao pia waminyane kwenye jambo lako. Wakati watu wa kheri, akisikia jambo la kheri akwambia, maadamu jambo hili la kheri usimwambie mtu mwingine, nitalifanya mimi, tafadhali bwana niachie jambo hili. Watu wa kheri wako namna hiyo, wanaojua kutafuta akhira yao kwa mali zao. Wewe endelea tukubaki hivyo hivyo, hizo furniture zako na vitanda vyako vitakuja kulaliwa na watu wengine, watakuja kuoa wake zako na binti zako, sawa? Kwa hiyo wewe utakuwa umewatumia watu waungwana, watakuja kutumia wewe, utabaki na upumbavu wako, na hisabu iko juu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-muallif rahimahullah ta'ala, wa uhillat lahu al-ghanaim, na zimehalalishwa kwake ngawira, wafutiha alayhi fi hayatihi biladu al-Hijaz wal-Yaman, na ilifunguliwa kwake yeye miji katika uhai wake, miji ya Hijazi na Yaman, wa jami'u jazirati al-Arab, na visiwa vyote vya nchi za Kiarabu, wa madana dhalika min ash-Sham wal-Iraq, na vilivyokurubia katika hivyo au vilivyokaribia katika hivyo katika miji ya Sham na Iraq, wajuliba ilayhi kathiru min akhmasiha, na akaletewa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu kubwa katika khumsi zake, wa jizyatiha, na kodi zake, wa sadaqatiha, na zaka zake, wa hadahu jama'atun min muluki al-aqalim, na walimtunuku zawadi yeye kundi katika wafalme wa miji, yani majimbo yani, wa hadahu, na walimtunuku yeye zawadi jama'atun kundi, min muluki al-aqalim, katika wafalme wa majimbo au miji, famastathara bi shay'in minhu, hakujihusisha yeye kwa chochote katika mali hizo, ikawa atumie peke yake. La, mali zikija ziko zake, ambao tayari sheria imegawia na nyingine akizigawa kwa Uislamu. Famastathara bi shay'in minhu, hakujihusisha yeye kwa chochote katika mali hizo. Wala amsaka minhu dirhama, wala hakuzuia katika dirhamu moja, bali sarafahu masarifahu, bali alizitoa katika matumizi yake, wa aghna bihi ghaira, na akamtajirisha kwa mali hiyo mwingine, wa qawwa bihi muslimin, na akawatia nguvu kwa mali hiyo Waislamu, wa qala, na akasema sallallahu alaihi wasallam, ma yasuduni anna li uhudan dhahaba, hakunifurahishi mimi kwamba nitakuwa nina mimi mfano wa mlima Uhdi kwa dhahabu, yabitu indi minhu dinaru, ikawa inalala kwangu mimi katika mali hiyo dinari moja tu, illa dinaran, isipokuwa dinari ambayo ursiduhu lidaini, nitakayoizuia kwa ajili ya kulipa madeni yangu au kulipa deni langu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira. Wa atatuhu dananiru marratan, na mara moja zilimjia yeye dinari, faqasamaha, akazigawa, wa baqiyat minha baqiya, na zikabakia katika hizo dinari kiasi kilichobakia, fadafaaha libaadhi nisaihi, akawapa baadhi ya wake zake, falam yakhudhuhu naumun hatta qama faqasamaha, haukumchukua yeye usingizi mpaka akasimama kende akazigawa, wa qala alana starahtu, na akasema hivi sasa ndio nimepumzika, kwa sababu nisumbua, kuna mali fulani wacha nishazigawa, zimekwenda zake hizo. ومات وذرعه مرهولة في نفقة عياله نالكوفا متوم صلى الله عليه وسلم نهل يكوى كنزو يكي يتوما سلي كنزو نزفاق وجل يفيت كنزو يتوما نيجي كوى كوارهاني واجل يشكولة وتتواك واجل يشكولة وقوشي وتتواك وتواك هذا كتو تكواب يعني كنزو يانغو هيني يكي هبو نيبه كتو فلاني هبو تتوانغو وكاني أمكوفا متوم صلى الله عليه وسلم نهل يكوى كنزو يكي يتوما إكو رهاني كم يهود واقتصر في نفقته وملبسه ومسكنه نالف بزيكا كتك تكولة شاكي نما فزياكي نما كزياكي على ما تدعو ضرورته إليه كياسي أو كل أمباتو إلى الجنية ضرورة كنهين يعني كل كياسي نتكي تجيه وزاهد فيما سواه ناكا كيبا نيونغو كتك استوكوا هيتو فكان يلبس ما وجد ألكوا كفاء كلا نتكي باتا فيلبس في الغالب الشملة أغلب ألكوا كفاء هو بانا أغلب لمرنيكي تفوتنا وسما باذي واتو jambo la nadira anasema aghlabu kweli kweli kupata anakusudia nadira aghlabu ni vile vile kwa kiarabu ghalib kwa maana kwa wingi falalbasu fil ghalib ash-shamla alikuwa kivaa kwa aghlabu nguo pana walkisaa al-khashin na nguo yenye kuparaza si nguo ile ile kwa nguo za kuparaza wakati kile kivaa walburda al-ghalidha na shali iliyokuwa zito wa yaqsimu ala man hadhara aqbiyat ad-dibaj al-makhusa bil-dhahab أقبية الجباج المخوصة بالذهب ذلك ألقوا كمدية يلي ألم حضورية ألم إيهي ويقسم على من حضره ناكم جاية يلي ألم ألم إيهي أقبية الجباج يهو لدباج المخوصة بالذهب لنجك شونوا أو لنجك نكشيوا كذهام قالتوا كم بتشكوا أقبية أقبية لكم بل القباء القباء لكوتي أو يهو ويرفع لمن لم يحضر نا اكمبلكيا pia kwa yule ambaye hakuhudhuria pale ili joho hili mpelekeeni mtu fulani ويرفع لمن لم يحضر لهم pelekea yule ambaye hakuhudhuria فانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز فضيله المال بالزهد فيه wewe utaona utamuona mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم amekusanya ziada ya mali kwa kuzipa nyongo ndani yake وإنفاقه على مستحقيه نكزتو وقواب وين كستحقي والله تعالى أعلى وأعلى الثلاثون والواحد اليوم قابلوا ثلاثين أو موجة شنجي صفر أو بعد وتقييم أم القرى إذا كان كما تنشيه شرنا تسع ويتقو كما موجة صفر اليوم ashtangalia kama tarehe imekuaje ni insha Allah naam wakati lakini umeisha na mahali pa kulaumiwa pa udhalili bal auqahu bal tamtukiza hiyo mali fi wahdati radhilati bukhli katika shimo la udhalili wa ubakhili shimo la udhalili wa ubakhili shimo ambalo la udhalili radhilati albukhli sawa wa madhammati an-nadhala na mahali pa kulaumiwa pa udhalili pia penye udhalili fatamadduhu bilmali laysa lidhatihi bal litawasul bihi ila ghairi wa tasrifihi fi mutasarrafatihi wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam utiya khazaina al-ard mafuli wa pili sawa wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu